نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آٹھویں پارے کا رکوع نمبر 12 ہے، آیت نمبر 40 سے 47 تک. پارا نمبر 8 رکوع نمبر 12 آیت نمبر 42-47 سورۃ الاعراف. پہلے لفظی ترجمہ دیکھیں گے. ان الذین کذبوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیات کو، واستکبروا اور انہوں نے تکبر کیا، انہا ان سے، لا تفتحوا نہیں کھولے جائیں گے، لہم ان کے لیے، ابواب السماء آسمان کے دروازے، ولا يدخلون الجنة اور نہ وہ داخل ہوں گے جنت میں، حتی یہاں تک کہ، یلی جل جملو داخل ہو جائے اونٹ، فی سم الحیات سوئی کے ناکے میں. سوئی کے لیے لفظ ہے خیات، اور سم کہتے ہیں ناکے کو، ہول، آئی آف دا نیڈل. وکذالک اور اسی طرح، نجز المجرمین ہم جزا دیتے ہیں مجرموں کو، لہم ان کے لیے، من جہنم جہنم میں، میہاد بچھونا ہے، ومن فوقہم اور ان کے اوپر سے، غواش اوڑھنا ہے. وکذالک اور اسی طرح، نجزی الظالمین ہم جزا دیتے ہیں ظالموں کو، والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے اچھے عمل کیے، لا نکلفو نہیں ہم تکلیف دیتے، نفسن کسی نفس کو یا کسی جان کو، الا مگر، وسعہا اس کی وسعت کے مطابق، اولئک یہی لوگ ہیں، اصحاب الجنتی جنت کے ساتھی، ہم وہ، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں، ونزعنا اور ہم نکال لیں گے، ما فی صدورہم جو ان کے سینوں میں ہے، من غل حسد میں سے، تجری بہتی ہوں گی، من تحتہم الانہار ان کے نیچے سے نہریں، وقالو اور وہ کہیں گے، الحمدللہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، الذی وہ ذات، ہدانا جس نے رہنمائی کی ہماری، لہذا اس کے لیے، وما کننا اور نہ تھے ہم، لنہتدی کہ ہم ہدایت پاتے. لولا اگر نہ ان ہدانا اللہ, اگر ہدایت دیتا ہم کو اللہ. لقد البتہ تحقیق, جاءت آئے, رسول ربنا رسول ہمارے رب کے, بالحق کی حق کے ساتھ, ونودو اور وہ پکارے جائیں گے, ان تلکم الجنہ کہ یہ تمہاری جنت ہے, اورثتموہا تم وارث بنائے گئے ہو اس کے, بما کنتم بوجہ اس کے جو تھے تم, تعملون تم عمل کرتے, ونادا اور پکاریں گے, اصحاب الجنتی جنت والے, اصحاب النار آگ والوں کو, ان کہ قد وجدنا تحقیق پایا ہم نے, ما وعدنا جو وعدہ کیا تھا ہم سے, ربنا ہمارے رب نے, فہل تو کیا, وجد تم پایا تم نے, ما وعد ربکم جو وعدہ کیا تھا تمہارے رب نے, حق کا سچا, قالو وہ کہیں گے, نعم ہاں, فأذن تو پکارے گا, مؤذن ایک پکارنے والا, بینہم ان کے درمیان, اللعنت اللہ کی لعنت ہے اللہ کی, علی الظالمین ظالموں پر, الذین وہ لوگ, یصدونا جو روکتے تھے, ان سبیل اللہ اللہ کے راستے سے, ویبغونہا اور تلاش کرتے تھے اس کا. دیکھیے یہ آخری لفظ بہت اہم ہوتا ہے, بعض دفعہ ہم جلدی میں بس شروع کا حصہ یاد کر لیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ لفظ پورا ہو گیا, اور بہت اہم لفظ چھٹ جاتا ہے. ہا جو ہے اس کا, یبغونہا اس کا, ایوجن ٹیڑھا پن, وہم اور وہ, بالآخرتی آخرت کے, کافرون انکاری تھے نہ ماننے والے, وبینہما اور ان دونوں کے درمیان, حجاب ایک آڑ ہوگی یا ایک دیوار ہوگی, وَعَلَى الْآرَافِ اور آراف پر, رِجَالٌ کچھ لوگ ہوں گے, یَعْرِفُونَ वो पहचानते होंगे। कुल्लम हर एक को, बिसीमा हम इनके चेहरे से, एक और माना भी हो सकता है इसका, इनकी अलामतों से। वना दऊ और वो पुकारेंगे, अस्हाबल जन्नती जन्नत वालों को, अनसलामुन अलैकुम के सलाम हो तुम पर, लम यदखुलूहा नहीं वो दाखिल हुए होंगे इसमें, वहुम और वो, यत्मऊन उम्मीद रखते होंगे। व इज़ा और जब, सुरिफत फेरी जाएंगी, अबसारुहुम उनकी निगाहें, तिल्का तरफ, अस्हाबिन नार आग वालों के, कालू वो कहेंगे, रब्बना ए हमारे रब, ला तजअलना ना तू हमको करना, मा अल कौम ज़ालिमीन ज़ालिम कौम के साथ। बस जी।